بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلقه. نباب دے پا بیان دے دی کہ اکل امام مسکرو نکی کامل ادا نکی او مقتدیانی کرو کی کامل ادا کی لداغی مسکی. و بهی قال حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا الحسن بن موسى الاشیب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دینار عن زید بن اسلمان عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. فرشت بظالمان باتشاهان خلفاء حاكمان رازي وخليفاء باتشاه وحاكمة موجود مسلمان مسخوركي يصلون لكم ديبا منذنكي تاسل جم بذركي فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ فَشَرْتَ لَيْ مُسْكُرَكُمْ فَلَكُمْ نُتَاسُلَ بَأَجَرْ مِلَاوِيْهِ وَإِنْ أَخْطَأُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ او قدی ارتکاب ده خطاوكو نتاسُلَ بَسَوَابْ بِيُبْنَابَ فُدَيْبَانِهِ. امام شافعی رحمت اللہ علیہ در حدیث میں استدلال کریں کہ امام پا مسک ارتکاب ده مفسدات اوکی نو په دې سره د مختلف موضوعین حاصلېږي. دې طرف لا ميلان د امام بخاري رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمه الباب فی منعقد کو کہ اذا لم يتم الامام واتم من خلفه. امام مسکورانو کو مطلب دا نیمګړتیا یې پکې وکا ارتکاب د مفسدات او د محظورات او د موضوع کو او مقتدیانو د ارتکاب د مفسدات او د محظورات نه کړنو دا غي موضوع شو. وصحیح خبر ده چې دا استدلال انتهائی کمزور او ضعیف ده حدیثنا، ځکه حدیث د تاخیر الوقت متعلق ده. چې رستو به حاکمان او ظالمان بادشاهان راشي موږ به د خپل وقت نه رستو کوي. د حدیث تعلق د عمل مفسد د ارتکاب سره نشته، بلکې د حدیث تعلق د ګناه او د ثواب سره ده. د فساد او د عدم فساد د موږ سره تعلق نشته. کدی له ګنا کله بلاویږي چې موږ خپل وخت نه رسو کی ثواب باور لکلی چې کله په وخت باندې وتی کله وخت نه رسو کو نو ګنا د دې د ثواب به تاسو نه ملاویږي. په حدیث په بعضی الفاظو کې راځي راغلی کدا چې حاکمان او مشران مومندل چې د وخت نه موږ رسو کوي نو خیر د ځان لګیا په وخت باندې موږ کوي او دای سره شاملېږي د دې شر د بچاو د وجې نه ځکه چې موږ کې ورسره نه شاملېږي نو وجلی نه تکلیف او ضرر درکې چې ما سره موږ لولې نه شامل شوه. بعض اهل علم دا امام مالک او امام احمد رحمت الله علیه لمن څو کړي چې هغه مذهب هم دا چې د لکسنګ چې امام شافعی رحمت الله علیه دی. او صحیح خبره ده چې امام مالک او امام احمد رحمهم الله مذهب دا نه دی، یعنی امام ارتکاب د مفسدات الصلاة کله د مختلفو کې د فساد ناراضي، بلکه دا غي مذهب صرف په یو جزئیه او یو مسله کې دی چې غره جمهور اهل علم رايه او مذهب دی چې په امام چې د امام نه په غلطۍ سره په خطايي سره یو مز په او د شي کې وشي یا په حالت د جنابت کې وکی نو د مقتدیانو د موس شوه دی په دې باندې دوباره راګرځول نشته. باقي مفسداتو کې هغه وایي چې د امام د مز فساد مستلزم دی، د امام د مصفصات چې دا مستلزم دی د مقتدی د مصفصات لا د امام مصفصات چې د مقتدی فاسدی کې خو یو جزئیت نه راخلي د نصوص د وجنه چې د ګڼو صحابه کرام او آثار راغلي دي چې امام په غلطۍ باندې په هیر باندې به او د سایه په حالت د جنابت کې موضوع کو نه دا قضا به خو مقتدیانو باندې نشته، صرف امام به راګرځي. دا مذهب د جمهور دی، پاره کې د امام مالک او د امام احمد نه دا مسله ورله منسوب کول چې امام ارتکاب د مفسدات الصلاة کې د مقتدی مس سیده صحیحږي دا مذهب نه امام احمد او امام مالک رحمهم الله. علماء احناف بلکی جمهور پر یہ مسئلہ کی استدلال کی حدیث دا ابو داود و ترمذی نا کل امام ضامن والمؤذن مؤتمن امام زموار د موز د مقتدی بعض اهل علم تشدد کړی دی حدیث د ضعیف ویلی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ چې په جامع کې ذکر کړي بیا اختلاف د اهل علم پر حدیث کې ذکر کړي او صحیح قول ده بعض اهل علم د دې طرق او اسانی دراجه مکړی دی نو حدیث ثابت ده اهل علم دراجه او صحیح قول مطابق اگر فيه قوي اختلاف فكيد صحت او ضعف ده حديث كي قال امام ضامن نو بیا معنا ده حديث تشوا كي قال امام ضامن امام خطابي رحمه الله عليه في معالم السنن كي وي قال امام ضامن معنا ده كي يحفظ الصلاه وعدد الركعات على القوم ده بعد مقتديان ده مز حفاظت كي مش كي سوره كات ده داغينه كمي بيشي بكينه كي يا ده ضامن معنا ده كي ضامن الدعاء يعمهم به عمومی دعا با کئی زان با دعا باندی نخواست کئی صرف زان لدعا واری قوم و مقتدیان لنغ واری وی بعض اهل علم دا الامام زامعنون دا تاویل و معنا کری که انه يتحمل القراءة عنهم في بعض الاحوال فبعض حالاتو که امام دا قرد زامن گردی دا مقتدیانونا فمقتدیانو مانی قرد نمی بلکه فبعض احوالو که دے يتحمل القیام ایضا دا قیام حاملم گردی دے مثلا د یو سړی نه رکعت تل له پر رکوع کې امام را لاندې کړو د قیام نه کړو د رکوع نه مخکي او مدرک د رکوع د جمهور په نیز باندې نه مدرک د رکعت ته د رکعت راګیر کو دا تعبیرات د حدیث په معنا کې اهل علم کوي لکه امام خطاب رحمت الله علیه معالم شنن کې ذکر کړی دا معنا نه د حدیث یې امام مزامن چې بعض خلکو ته دا دلیل راغسته ک مختری خلف الامام څه نقصان کې یو رکن ته نه پاتې هو پس شرایطو کی تنا کمی راغه نو موږ کې فساد ناراضی ولې ځکه امام مزامن امام بس دغه موارد کې دغه غلطی مشوي ده نه چې موږ کې دغه ارکان پاتې شول نو موږ په شرایطو کې نقصان ده نو امام مزامن نه ده خپل عموم معنی دغه حدیث نه ده چې امام مزامن معنا دا ده چې مقتدین رکن پاتې کیږي او نور څه شرایط تر پاتې کیږي نو موږ به کې فساد به کې ناراضی او امام د دې حامل ده دا حدیث متعلق ده د سسره د تاخير الوقت سره د ګناه او د ثواب سره تعلق ده د فساد او د عدم فساد د مسره تعلق نشته باب امامه المفتون والمبتدع دا باب د بیان د دې کې چې د باغی او د مبتدع امام پسې مشغول خپل اختیار باندې مبتدع او بدعتي امام جوړول نه دی پکار مراد د مبتدع نه مبتدینه یو عملی مبتدعوی اعتقادی بدعتی نه وی اعتقادی بدعتی به خپل اتفاق مز نه کیږي خو مسلمان نه امامت د صحت لپاره شرط ده چې مسلمان پسی به کې خو عملی مبتدینه نه په خپل اختیار باندې امام جوړ نه دی پکار ددنه علاوه که شرط یو انسان د بل متبع سنت امام پسی مشغول شي دا ور لممکنه بل جماعت لتلی شي نو بل خواده لار شي او کنه بل خواده شي تلی او د خپل جماعت یم دغه مبتدی دی د وسو د اختیار نمبر د بل چا امام کړه دی نو بیا د پسې مسکول د انفرادی مزنه بهتر او افضل دی جما باندې پرې دی د مبتدی پسې دی او بل بل بل عد ګنا ملاوی او مزبور پسې کیږي نه کوم څه عمل نه دا پرې مسله کې د تحقیق او د انصاف خبره ده وقال الحسن صلی و علیه بدعته حسن بصری رحمت الله علیه وی دغه اشار سعید ابن منصور موصولا ذکر کړي چې موږ کوم مبتدی پسې وعليه بدعته د بدعت ګناه هغه باندې لا سزا هغه ملويږي وقال لنا محمد بن يوسف قال حدثنا الاوزاعي وقال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عدي بن الخيار انه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محشور عبيد الله عثمان رضي الله عنه لورد النشو وغم حاسره ناغيان في مدينة حملة كدو وفكور كي بنتر وبار نرافل فدو فقال إنك إمام عامة ندي عبيد الله بن علي بن الخيار عثمان رضي الله عنه لولي تدعى مخلق إمامي المسلمانان خليفي ونزل بك ما ترى أو تعالى فخكاري فتدر لشي كم مصيبت فتار أغلي كور كي محاسره بندي ويصلي لنا امام فتنه او مسكي مولا امام د فتنه امام الفتنه مراد د خوارج او مشر ده علامه ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کو مراد تینا کنانہ ابن بشر التجیمی نے کہ دا غی مشر و دا غی مولا و دا خوارج و خلق راج مقروض عثمان رضی اللہ عنہ پا قتل کم شریف دے و نتحرجو او مونگ یریگو چی گننگار بشو کہ دا پا ہمستو دا خو گننگاری گو فقال عثمان رضی اللہ عنہ ورلویلو الصلاة و احسن ما يعمل الناس مصف خیفتا غدا چی خلق کم عمل کئی فاعمالو کی خل عمل لے فإذا أحسن الناس فأحسن معهم وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم فلتي خلق خيست عملنا كي نتمور سر خيستك ومرجر شبخو كارونو كي أو كذا غنا كار كي ناكار عمل كي نتناب أو كذا غنا ذكارنا دي لا عدل وإنصاف ويليشي جي قداس وقت كم خل جذبات ددن دي راغلي كي رزو فس عثمان رضي الله عنه شهيد كي محاصر كده دي ركور نبار خليفة نراتري دي او په دې وخت کې هغه د انصاف خبره کوي او اذا قلتم فعدلوا دا کامل ایمان او د صحابه کرام په دې وخت کې هغه جذبات او خبره کوي چې دای په مسجد کېږي مسلمانانو خلیفہ پسې راغلي مدینه منوره چې محبت الوحید او د مسلمانانو مرکز د دار الخلافه د عاصمه المسلمین والاسلام نه هغه محاصره کړي او د په هیبت تاسو مسلمانانو له مسخه عمل نه کوي ورپسې کنا وقال الزبیدی وقال الزهری لا نرى ان يصلى خلف المخنث یا خلف المخنث الا من ضروره لا بد منها امام زهری رحمۃ اللہ علیہ وی کوئی دا موږ ناروا نه غنو چې د مخنث یا د مخنث په سیدی موږ کړې شي مخنث په فتحی د نون سره یا په کسری دواړو سره راغلی الا من ضروره لا بد منها مگر کچرته ضرورت ته وجې نه اخلاصې نه راغ ضرورت نه کبیره دی ورپسې په خدای دی مو ادارا روا او جایز نه غنو چې د مخنث په سیدی موضوع شي مخنث په تفسیر کې اهل علم درې اقوال ذکر کړی دي یا خو مراد د دینه خون صادق کمل چې اجرا و یم دا په هیڅ موضوع نه صحیح نه د نارینه او نه د زنانو ځکه دا پته نه لګی چې د نارینه نه ک زنانه لوګه چرته سره حساب کې د زنانو ورپسې نه کیږي که زنانه حساب کې د سړو ورپسې نه کیږي او که مراد د دې راغې نوټاره شي چې خلقی تور باندې دغه حرکات او سکنات د جنکو د زنانو په شان تیوي تر باندې کس په خبرو کې نرمي وي او خلقی تور باندې هغه د سي جنوټاره ونتی دا امامت بیا جایز نه او کده دې مخنث یا مخنث نه مراد هغه د نوټاره شي چې هغه تکلف او تسال تصنعا دخلو سر مشابهت کئی نو بیا دے فاسق او فاجر دے دو حکم بیا دے فاسق او دے فاجر دے قددنا بل سوکھ امام بین وغلی مقرر شی دے امام کئی نا او کوس او طاقت کی نشتا چا امام کئی نموز ورپس مکا و بلقو علاڑ شا او کنا بلقو ام نشت لے او ذان لموز کے نداغین افضل و بہتر ادا دے چی دے ورپس او کہ حکم بیا دے فاسق او دے مبتدع اگر دے دو امام زہری رحمت اللہ علیہ بوئی چی مونگو آئیو چی مخنث پس نموز نکیگی او بچر ته سخت ضرورت ته مجبوری ده نو بیا دی وشي د امام زهری رحمت الله علیه د مخنث نه مراد د اخیرنی قسم نه یو سره تکلفا او تصنعا د زنانو مشابهت کوي نه فاسق ده بنا بر ضرورت پر پسې موږ کولې شي مستقل امام په خپل خوا باندې جوړوا او به قال حدثنا محمد بن ابان قال حدثنا غندر عن شعبه عن ابي الطياح انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر اسمع وأطع ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة أبو ذر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم فرمائي له فخبر عورا وكيد دبات شاهانو دخليفة قانو تابداريك ود مسلمانان جكم حاكمي ولو لحبشي اگر كتور رنگوالا وحبشي أو داس بدرنوي كأن رأسه زبيبة جسر دوسكي ودنيوي پشاني نو بیم تابیداری کوا تابیداری مطلب سجی ری جتور پسی موس کوا زکا خلیفہ چیوی مشر حاکمی نموز بلاغ پسکے نو دا مفتون او دا مبتدع پسی موس کی باب یقوم عن یمین الامام بحذائه سواء اذا کان اثنین باب دے پا بیان ندے کی چکل مقتدی یوی نو دا امام خی طرف لبا برابر ہو دے گی بالکل د امام صاحب په محاذات او برابر والی کې مخکې رسو بنئ. کله چې مقتدی یو نو دغه امام نه لګ رسو کې تر برابر بوځي کې په کې اهل علم اختلاف دی. جمهور اهل علم دا وایي چې امام نه بلغونتي رسو کې ګډه مستحب خبره ده. دې لپاره چې تمیز راشي د امام د ماموم نه امام او ماموم دیو بل نه جدا شي او بل دا خشیت او یره ختم شي چې نه لای په امام باندې روان دي شنو مزبه باطل شي. او علماء احناف وی چې نه د امام سره برابر ودریږي او دې طرف له اعلان د امام بخاری رحمت الله علیه د ترجمه الباب کې وی بحذائه سواء برابر به بالکل د امام سره ودریږي. چې کله مقتدی وي امام او مقتدی دوه کسان دي نو برابر په برابر به ودریږي رسو کیږي بنا. او دا په دې مسله کې راجح او غوره قول دی. صحیح حدیث د مسند احمد کې راغلی عبد الله بن عباس رضی الله عنهما او شمع نبی رسول الله والسلام سره یو شپه مشغولو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم اخذ بيدي فجرني فجعلني حذاءه دلاس نیولی و مرایخ کمزان سره برابر ودرولم. نو بیا چې نبی رسول الله په مسکی مشغول شو زه لغون تر راسته شوم نبی رسول الله والسلام چې موږ کو نو ایمان او ما شاني اجعلك حذائي فتخنس هو جل ذري مسكلان سر را مخکو مو تر رسو کېږي او ما ورلوي او يم بغي له احد ان يصلي حذاك وانت رسول الله صلى الله عليه وسلم آیا دا چې ورکه ما شوم نه لا بالغ نه او څنګه جواب نبی رسول الله لور کوي دا مو ته مناسب دي چې تاسو سره برابر ودري اعلان کې ته الله رسول صلى الله عليه وسلم ابو نبی اسلام دې ځان سره برابر وو او به ورلوي دې ولې زه دې برابر وو مسر وسط کې هغه ته الله پیغمبر ته سره برابر ته ودرې شم. امام بخاری اعلان هم دې طرف لده چې مقتدی به امام سره برابر ودرېږي. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال بت في بيت خالتي ميمونه. بار بار دا حدیث ذکر شو رسته امرادی مفصل و ماشپتی رکلوا د خپل ماسی خاله بکور کی میمونه رضی الله عنها سرا فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء نبی رسول الله والسلام ماسپتن چې موږ راغلو ثم جاء موږ کرو نبی رسول الله د ماسپتن ثم جاء فصلى اربع ركعات ثم نام بیا کور لراغلو نو سلور رکعات موږ کړو بیا د شویو ثم قام فجئت فقمت عن يساره مخي وزاحت شو فعل النبي رسول الله نو سلور رکعات ثابت او بعد آثار و صحابو کی راغلی کی سلور رکعت چا ماسوتن نفس وکل نو لیلۃ القدر و ثواب به شو دا وضاحتا مخکی ذکر شو دلس صحابه کرامو نو نقل دی نبی اسلام نه فعلا ثابت دی خو دغه کم اجر او ثواب چې ذکر کیږي دا صحابو نو راغلی په صحیح اسانی دی باندې نو صحابین کی راځي خبرو کی غیر مدرک بر رائے وی ابو زلید مرفوع حدیث وی ثم قام فجئت فقمت عن يساره و اذا پاسه دلوم نو غس طرف له ودرلم فجعلني عن يمينه نبي الاسلام في طرف له ودرلم فصلى خمس ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في ركعات كليو يا وتر نبي الرسول في ركعات كليو دا په باب الوتر کې راشي نبي كريم صلى الله عليه وسلم وتر یو ركعات هم کړي درې پنځه و او نه بلکې تر ديار له سپوري له وتر ویل شي وي يا فخر صلى خمس ركعات فبنزو سلام باندې دوت وزلي دوت ركعاتونه کړي له ركعات شول ثم صلى ركعتين بيد ركعت مسكرو ثم نام بها نبي الاسلام دشو حتى سمعت غطيته وقال خطيته فرديت ما دا غيد خوب واز اوري لو سنين كما واز راضي لي فوزه كده انسان خلار غنتي وي دليل غطيت يا خطيت وي لك لي نبي الاسلام دشو صار سنت كلي يا ور بس مؤذن راغ بلال رضي الله عنه واز وركلو ثم خرج الى الصلاه النبي الاسلام والسلام دصار مزلوته باب اذا قام الرجل عن يسار الامام فحوله الامام الى يمينه لم تفسد صلاتهما. باب ده په بیان لري کې چې کله یو کس یو مقتدی د امام د طرف لودريږي نو امام دې راته او کی طرف لودري نو د دواړو په مسکی فساد ناراضي نه د امام مس خراب دې نه مقتدی او دې ګس طرف لولال دې نو د شا طرف نه اگر راته او کی طرف لودري. وبه قال حدثنا احمد وقال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو عن عبد ربه عن عبد ربه ابن سعيد عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس قال نمت عند ميمونة رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة زره خپل ماشي میمونه رضی الله عنها سره د شوم نبی علیہ السلام په دغه شپه د دې سره فتوضا ثم قام يصلي فقمت عن يساره فاخذني فجعلني عن يمينه فصلى 13 ركعه دغه شپه د 14 رکعات کړو ثم نام حتى نفخ وكان اذا نام نفخ نبی علیہ السلام د شو تر دې چې د سینې او د خوب اواز راوته وي وكان اذا نام نفخ نبی علیہ السلام چې بوده شو د خوب اواز به راغی او ریده شو ثم اتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضا قال عمرو فحدثت به بكيرا فقال حدثني قريب بذلك احاديث مصنف رحمه الله عليه بار بار ذکر کړه نو مقتدی چا دغه طرف نخي طرف لراته او خوشاله د دوالو مسکی فساد نه راځي اتفاقی خبره ده باب اذا لم يلو الامام ان يؤم ثم جاء قوم فامهم بعد په بیان لري کې چې امام د امامت یې اتنی کړه دا نیت یې کړه چې د امامتی ورکوم او بیا یو قوم راشي نو د امامتی ورکی دا جایز دی په دې مسله کې د اهل علم اختلاف شته مالکیه او شوافیع وی چې د امامتی لپاره د امام نیت څه شرط نه دی چې د امامتی به له صحیح کیږي چې تا د مخ کې نه دا نیت کړی چې زه د جمع په نیت باندې ودرېږم او حنابلوی چې دا شرط دی جماعت و اله سیکیږي چې د مخکنه یو کس د انیت کړی چې د خلکو له امامت کوم کنيه ته نه کړو سوکراول ورپسې ودرېدل لږ نه کیږي او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی چې د زنانو د فار نیت کول د نارینه د فار دا شرط دی چې ته موږ له ودریږي د انیت بری کړی چې ما پسې زنانو مودریږي کدا غي نیت ته نه کړې د زنانو موږ درپسې نه کیږي البته که نارینه درپسې ودرېدل بغیر د نیت کول نشي ته نیت سره کړای موږ درپسې صحیح کیږي د امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ میران د مالکی او د شوافع مذهب نه دی چې اذا لم ينوي الامام ان يؤم ثم جاء قوم فامهم چې امام دا ول نیت نه کړی دا خلک راغل ورپسې ودرېدل د امامتی ورته نو بغیر د نیت نه ورله امامتی دی کول شي دا غي موږ درپسې صحیح دی ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم مسکول ابن عباس رضی الله عنه راغله ورپسې ودرېدل او موږ کړه ابتداء د نبی اسلام نیت نو چې ما پسې وسو درېږي بل رس په روایت راشي نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر رمضان کې اوښه مسکول او صحابه کرام راځي مشهوري موږ ورپسې کړه په دغه شپه نبی اسلام لپته نه و بیا په دویم شپه راغلی په دریم په دویم او دریم نبی اسلام خبر خو پاول شپه ور لپته نه و رسو بته ولې دای نیت نه کړای او پسې مشکل نبی علیہ السلام ولدا نه دی ویلي چې تاسو موږ څنګه نه شوه نیت نو کړای او به قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل بن ابراهيم عن ايوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن ابي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونه فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ما هو يصلي ما هي ميمونه رضي الله عنها ترشطي ركعه النبي عليه السلام را پاسيدو قيام الليل يقول فقمت اصلي معه غم فاخر المزمور فقول فقمت عن يساره نزق الطرف لولا عم فاخذني براسي فرنني ولو وقامني عن يمينه اخ الخترف لودرو لو هذه روايات كرادي في زمان اغوك بنبي الاسلام اني او داسه بخذوله باب اذا طول الامام وكان للرجل حاجه فخرج وصلى اباب د بیان دی چې کله امام موږ وګت کی او ورپسې یو مقتدی ولال د هغه حاجت او ضرورت وي نو دا امامتی فری دی د جمعه نو دی او موږ ځان لو دی آیا دا موږ صحیح دی کنه دا موږ خو ځان له صحیح دی البته په دې کې اختلاف شته چې د خروج نه مراد کوم خروج دی خروج من اقتداء الامام دی کنه دا خروج من الصلاه بالکلیه دی وكان للرجل حاجه فخرج وصلى دي وسري حاجتي نو دی اوتو د امام د اقتدا نه اوتو کنه بالکل د مز نه اوتو یا د جمعه نه اوتو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ د خروج نه مراد خروج د من اقتداء الامام مطلب دا باقی مند مز پوره کړي امام سره یو رکعت کړي او مز اوګت کو نو دی وای د سار مز د مثلا دا یو رکعت ځان لکوم یو رکعت ځان لوکو یا د ماخوتن موږ در یو رکعت ور سره کړ او وګت کو نو د یو چې دا یو رکعت غ سره دی دا باقی درې رکعت په دې باندې اقتدا دی او کې بنا او کې پرې مخکینی موږ باندې درې رکعت پوره کی ځان لا جمهور علماء وی چې بنا علی الصلاة السابقه د امام په دې موز باندې دله بنا نه ده جایز. چې امام سره یو رکعت کړي او لا باقی موز دې په دې باندې بنا کی، بلکې دې بد دې موز نه وزي، موز بد دې سره پری دې که خامخا کار را دي شي ځان له سر نه موز شروع کی مختصر او تخفیف سره موز دې کی بیا دې لاړ شي. حدیث د صحیح مسلم کې مراغلی دلته کوم روایت ذکر کړي چې معاذ رضی الله عنه پسې یو کس موس کولو، معاذ رضی الله عنه د ماسپتن په موس کې سوره بقره شروع وکړه، فانصرف الرجل اسلې لاړو او ځان له موز کو. دا معنا نه ده چې معاذ رضی الله عنه سره کوم مشکل او باغی باندې بنا وکړي. روایت د صحیح مسلم کې راغلی فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف، دا سره د صف نه را رستو شو سلام یې ورغورو، یوازې ځان له سر نموز کولاړو. او باز وی چې نه د جمعات نه وتل مراد دی، اول خو پکار را دي مسکون کې لسی موز مات نه کی، د امام په شودري کوم موز وګدوم ده نو پکار ده چې اوس ور پسې پوره کی. په خدانه وي د پیخي نتیخ ته ني اوس ور سره غیر شوه پوره کا ور پسې، خو کبیا هم انتهایی مجبوری ده سر عذر ده نو دې دې امام سره د موس فری دي د سر ندي موس شروع کی او د امام په موس باندې دې بنا نه کوي، بنا علي السابق دې نه کوي. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبه عن عمرو عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيهم قومه. معاذ رضي الله عنه بعد النبي عليه الصلاه والسلام سره موس کولو بیا به واپس خپل قوم لتون غیله به امامتی ورکولا. ها وحدثنی محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبته عن عمر قال سمعت جابر بن عبد الله عمر بن دینار وجماد جابر رضی اللہ عنہ ناوریدلی انا معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيأم قومه. معاذ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام سره مشکول بیا به واپس کیدون خپل قوم لبه امامتی کولا. فصلى العشاء فقرا بالبقره ما فتن مو ذکر لسوره بقره شروع کړي وا. فانصرف الرجل نو سره ګرځیدل او زمیدار سره اوس روایت کې براشي چې غزان سره خوان روستي او هغه وخه چې پاغي باندې به باغونه وبخول هغه د جمعه سره خوا کې کینوري او درېدل او معاذ رضی الله عنه سوره بقره شروع کا دا سره د صف نه وګرځیدو سلام وګرځول او ځان له مشکوره کو. فكان معاذ ينال منه معاذ رضي الله عنه ذلك سبك سبوري وي ينال منه معنى ذلك يصيب منه يعيبه ويتعرض له بالإيذاء تكليف والرسول ودار ورلوش ده منافق شوه مزلن وزيكي مصبي بوجكيكي اغور لوش منافق منافق نيم نبي صلى الله عليه وسلم لبزم دا خبر بوركم كمون طول رس فكارو باني ستدي شو سرگرا باني پتی كمزل ودريگو او ده شروشي دمك است سور بقر شروع كي. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم دا خبر النبي عليه السلام دا رسول دا صحابي فخبل النبي عليه السلام لراغله حزب ابن ابي بن كعب رضي الله عنه. فقال النبي عليه السلام معاذ رضي الله عنه لولي فتان فتان فتان ثلاث مرار دري پیری ور لویلو ورو ی معاذ فتنه کی چون کے خلق متنفر کے دین نہ چدم رو گد مس کے او قال یا دا سی ور لویلو فاتنا فاتنا فاتنا اے معاذ رضي الله عنه تو خوب فتنه کیا چه انکے خلق لا متنفر کا انکے خلق لا و امره بسورتین من اوسط المفصلی او حکم ور لکڑا پدو سورتنو بانی دا اوسط المفصلنا اوسط المفصل دارنگ قصار المفصل پدو کدو اہل علم اختلاف دا عند الاحناف اوسط المفصل دیلوی سور برود نراوالی تر سور بیین پوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ور لکڑا سورتنو حکم کلو. قال عمر راوی دا حدیث عمر بن دینار و الى احفظهما ما لا یاد نه دي کوم د صورتونه ور لا یاد کړی په علم ذکر کړی دا په هغه وخت کې ورلنو یا چې کله خپل شاګرد شعبه له حدیث بیانولو او د شعبه نه علاوه چې نور شاګردانو له حدیث بیانای نو په هغه کې ور لدا یاد دي. رسو به روایت راشي سلیم ابن حیان د راوی د عمرو بن دینار چې ور له حدیث بیانې نو په هغه کې دا چې نبی له سلام ور له صورتونه یاد ور له وې اقرا والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الاعلى ورت سوره شمس لولا دارنگی سوره اعلا لولا او نحوها یاد دی پشان نور سورتونه واړه مختصر لولا. دغه حدیث نه بعد اهل علم استدلال کړی دی چې موسکی د سورتونو په ترتیب کې تقدیم او تاخير راشي، پرومبني رکعات کې د رستنې سورته وي د قران کریم چې کوم ترتیب د مصحف، او پرستنی رکعات کې مخکنی وي نو صحیح دی. نبی صلی الله علیه وسلم ورو اقرا والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الاعلى، سوره شمس چې ده رستنه په ترتیب مصحف کې، او سوره اعلا کې مخکره. نو عمرو بن دینار چې شعبه له روایت وی ویلا احفظهما ما لا نديات، خو چې بیا روایت بیانې د سورته مراد دی والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الاعلى، په دې ترتیب راغلي بعض روایتو کې ترتیب دار راغلي چې نبی اسلام ولې ویل چې سبح اسم ربك الاعلى او الشمس وضحاها، وایي لکه رسل روایت کې براشي. باب تخفيف الاماء، نو دغه کس موز او شو چې ځان لیکل نبی اسلام ورل دا نه ویل چې اسلام موز نه لشه. باب تخفيف الامام في القيام واتمام الركوع والسجود، باب د بیان د تخفيف د امام کی، کله په ادریدو کی تخفيف کوي باقي رکوع او سجده برابر کوي. مطلب دا دی روایت کې کوم امر به تخفيف راغلی دی چې کله یو سړی امامتی کوي نو خلق له دې موز مختصر کوي، نو دې تخفيف نه مراد تخفيف في القيام والقراءات، تخفيف في الاركان نه مراد. ودریدل دی وګدنه کای صورت دی وګدنه لې باقی رکوع سجدا د خبره برکې. و به قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا اسماعيل قال سمعت قيسا قال اخبرني ابو مسعود ان رجلا قال والله يا رسول الله اني لا اتاخر عن صلاه الغداه من اجل فلان مما يطيل بنا. يوسري النبي كريم صلى الله عليه وسلم له ویلو قسم دې د الله رسول یقینا درست وکي ګم د سار د موز نه د وجد فلانی نه چې موږ له اوږد مسکی دومره اوږد مسکی چې د وجد نه زم مسجد او جماعت له ناراضم. دا معنا او مقصد نه دی چې ګنې د موز د وجد نظر رست وکي ګم او موز زمانه فوت کیږي، ځکه اوږد مسکی سو کین دا غنه بیا موز فوت کیږي نه اول خطور خلق را حاضر دي شي. مطلب دا د اوږد مسکی نه د وجد نه زم مسجد ناراضم. فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ. أبو مسعود رضي الله عنه ما نبي عليه الصلاة والسلام نوكت له في نصيحته وموعظتك في دمر سخد غصة شويد دغرزنا دمر سيد الله پیغمبر فدي غصة شو ذكا وكان بالمؤمنين رحيما ومؤمنان من رحم كونك هم. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. او رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خير بين امرين اختار ايسرهما. دو کارون په من کې جو اختیار ورکه شنو آسان به راغو په امت خفقیدو. نو دومره نبی کریم صلى الله عليه وسلم څنګه غوسه ماړو کتل نو په غرس چې تمره غوسه هیڅ صحابي وي د فلانی د وجه نه زموږ له رازم لیسکیګم دغه صحابه کرام زمیدار خلک ټول رد کارونه او مهنتونه کول. ثم قال يا نبي الاسلام ان منكم منفرين، لكن ان بتاسو کې بعض خلق دي غي خلق متنفر کوي متنفر كون کي. فايكم ما صلى بالناس فليتجوز، نو کوم یو پتاسو کې مشکل دا ما زائده ده کوم یو پتاسو کې مشکل خلق لا امامتي ور کول فليتجوز، نو دې تخفيف في دې مختصر موضوع کې وګدې دي نه. فان فيهم الضعيف والكبير وذل حاجه، ځکه په دې مقتديانو کې کمزوری خلق هم شتا بوډاګان هم شتا حاجت مند هم شتا راغی خیال له ساتي ځان نه جوړ کوي چې څنګه خو یو دی لګنه رسو بات کې راځي. باب اذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، باب د په بیان نه دی کې چې کله आवाज موس کوي او دی دې څومره چې خو خشي سره چې همیشه د پاره په موس کې تخفیف وي ځان له خو دی نو وګد دي کې خو چې امامتي ورکړي د مقتدیان خیال بساتي. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم للناس فليخفف. قالت امامتك يوتن بتاسك خلق لا بدير مز مختصر كي فان فيهم الضعيف والسقيم والكبير، ذكر خلقك كمزور مشتا بمار مشتا او عمر رسيله وبدا مشتا. وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، او ځان لچ بیا موس کوي بیا یوبد کی سمره چې خو خشي. باب من شکا امامه اذا طول، باب د بیان دی کی چا چې د خپل امام شکایت کړی کله چې هغه موجود کی امام موجود کو نو امام لم شکایت کول شي او بل لم شکایت کول شي وګوره امام موږ له دومره وګد مسکای چې په موږ باندې خبره ګرانه کړی دا. وقال ابو اسید طولت بنا یا بني. ابو اسید رضی الله عنه خپل ویل ویلو ویتا وګدواله وګ په موږ باندې بچولیا. ابن ابي شيبه رحمه الله عليه دا موصولا ذکر کړی. منذر ابن ابي اسيد وي كان ابي يصلي خلفي فربما قال يا بني طولت بنا اليوم ويفلار بما فسي مسكول. منذر ابن ابي اسيد وي ويورز ما مز اوغد کو نور علي وي شي بشين ان خوي فم باندې مز اوغد کو مطلب لا تخفيف کو اوغد وما. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن ابي مسعود رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله اني لا تاخر عن الصلاه في الفجر مما يطيل بنا فلان فيها يسرير بيد الله رسول يقين خامخ واستقي من صار دمزنا فدي وجنا جفلانه لا مزمن لوقت هي. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت غضب في موعدة كان أشد غضبا منه يومئذ ثم قال يا أيها الناس إن منكم منفرين فمن أم منكم الناس فليتجوز فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة. وبه قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محارب بن دثار قال سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال اقبل رجل بناضحين وقد جنح الليل ويوسري ځان سره دوه خروستوي ناضحين جمع د ناضح ده او ناضح ویل کېږي شي مستعمل من الابل في سقط النخل والزرع او بلوي چې باغی باندې پټه وبکه وبخور پکې ځان سره دوه خروستوي وقد جنح الليل او شپه تیار شوی وا. فوافق معاذ يصلي بقباكي قتل او معاذ رضی الله عنه مسلم وافقت راغلو فبرك ناضحيه واقبل الى معاذ نلاوخي دي جماعت فخواكي كينو لوي را متوجه شو معاذ رضي الله عنه لا فقرأ سورة البقرة او النساء. معاذ رضي الله عنه دماء سبطن فمسكي سورة بقرة يا سورة النساء شورو قدوا. فانطلق الرجل صلي في انتظارو شو اسبدي رخو لدي اسبدي غسورة ختمي مدى صلي روان شوه وطلعو وبلغه ان معاذ نال منه او دا خبر دی سلیل رسیدر و چه معاذ رضی اللہ عنہ خضر پسی لگیا و چه تم منافق ہے فکار نسترے کی گی زنگیدار یا فمسترے کی گی. فاتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فشکا الیہ معاذا نبی الاسلام لدے راغلے و شکایت کرو ورد معاذ رضی اللہ عنہ باب من شکا امامہو اذا طلع مناسبت دباب کردے چکل امام اگت کئی لد شکایت بنجائش در لشتخ و شکایت بچا لکے صحابہ اکرام بن نبی الاسلام لخلوص بچا لکے. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ افتان انت. نبي الاسلام مرلوي اي معاذ خلت متنفر كي ديننا فتنه كي شون كي. او قال افاتن انت ثلاث مرات فلولا صليت بسبح اسم ربك الاعلى والشمس وضحاها والليل اذا يخشى. دي حديث في سورتنا بالترتيب ذكر دي سبح اسم ربك الاعلى ولنلولي والشمس وضحاها والليل اذا يخشى ولنلولي. دا روایت جابر رضی الله عنه دی. او کوم روایت چې عمرو بن دینار ذکر کوي د جابر رضی الله عنه نه رسول هغه راځي خپل شاګرد سلیم بن حیان له عمرو بن دینار روایت ذکر کوي په هغه کې دا دی اقرا والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الاعلى فانه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجه. ذکر تاسو رسول ګډا کمزور او حاجت من مسکی احسب هذا في الحديث. فإذا گمان کوم په دې جمله باندې چې دا د حدیث نه دی دا جمله چې فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. امام شعبوي د خپل استاد محاربنا چې دا جمله جابر رضی الله عنه ذکر کړې او بعض راویان چې جابر رضی الله عنه روایت ذکر کړي نو دا جمله نه ذکر کړي. وتابعه سعيد بن مسروق لدي شعبه متابعه كلوي سعيد بن مسروق او مسعر وشيباني لديهم المحارب من روايه نقل كلوي. وقال عمرو بن دينار وعبيد الله بن مقسم وابو الزبير عن جابر. عمرو بن دينار عبيد الله بن مقسم وابو الزبير جابر رضي الله عنه من روايه نقل كلوي. قرأ معاذ في العشاء بالبقره معاذ رضی اللہ عنہ دماز بطر مجھتی بقرہ لستا تاغی کدا نشتا جگنی شک دے سورت البقرہ و سورت النساء جزمن غید کرتے جی سور بقرہ شروع کرے وطابعه الاعمش عن محارب او دے شعبت بن الحجاج متابعت اعمشم کردے چی دے محارب نے روایت نقل کئی نتاغی کدا لفظ فا او دے شک تر ذکر شوی چی سور بقرہ یا سور النساء امام شکایت کولے شی چی کل آغا مز اگت کی اگر صحابی زوی لویلو چی گورا مز در او دا عن صحابي نبي عليه الصلاه والسلام نسلو چې معاذ رضی الله عنه د ماشوتن په موسکی موله بقره یا سوره نساء وي باب الايجاز في الصلاه واكمالها باب د بیان لري کې چې مز مختصر کول خو پورا کول مختصر معنا دا نه چې پورا وینه کې الايجاز في الصلاه مز مختصر مو که هو اكمالها پورا مو که وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاه ويكملها نبي الاسلام بمز مختصر قول خف كامل به نبي كريم صلى الله عليه وسلم هل انا كلا ابدوك بسورتنا متمسكر لستري خدا غي قرته وتلاوه بروانه وطالبان بمختصر او لغ وقت لغيره لکه عموما ائمه الحرمین چې وګورنه په دغه سنت باندې روان دي تموس کله وګورم کله جمعه فرض باندې سار په موس کې سنت طریقه دا کوي اول رکعات کې سوره الف لام میم سجده وي په دویم کې سوره دهر نو وخت په کم لګي اندازه به تاسو درلومبي چې سوره فاتحه شروع کوي لګي چې د اوږدو سوراتونو له اراده د نظر ذکره کوي او بعد هغه په مش شروع کړه نن ثوا قاریان دي کنه نوړو کې سوره نه مړی دروګ جوړ کی موقع او محل نه ګوي کله په سفر رواني او په ایرپورټ کې شوړېږي یا ریلوی سټېشن کې تباز امامانو په مخ کې شروع وګدو وګدو منځري اته ځان له مختصر کوي تر دې چې بعد مقوبه باندې موږ داسې مکتې چې خلک ورپسې موږ په نیمه کې پری دي ځکه اعلان شي جیاز د خلکو نذیر الګاډه ته نذیر بل ګاډه ته رواني نو خيار هغه سره چې هغه وخت له وګوري او هغه مناسبت سره عبادت وکړي باب من اخف الصلاه عند بكاء الصبي باب د بیان دا چا کې چې ماشوم جړای ووري د نو په موږ کې د تخفیف او کې مختصری کې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکل د مجد اوګدول اراده وکړه فلانه فلانه صورت بوام پر ماشوم جناب انشاءالله واوري د زنانه به مجد راتلای پسی نو دا یاره ور سره پیدا شو چې مور سره به غمی زړه به قرارې د مجد مختصر کو وکانه بالمؤمنین رحیما و به قال حدثنا ابراهیم ابن موسی قال حدثنا الولید ابن مسلم قال حدثنا الاوزاعی عن یحیی ابن ابی کثیر عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه ابي قتاده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لا اقوم في الصلاه اريد ان اطول فيها ويقينن بمسك ولا علم اراده من تراب اوغدم فاسمع بكاء الصبي بما شوم جلا اورم بما شوم جلا اواز واورم فاتجوز في صلاتي نذ تخفيف او اختصار کوم په مسکی کراهیه ان اشق علی امه دلی خبری د بد غنولو د وجینا چې دا غمور باندې به خبره ګرانه کوم په مشقت کې به واچوم دا غیزله به قراری تابعه بشر بن بکر و بقیه وابن المبارک عن الاوزاعی د امام اوزاعی نه جسن د ولید بن مسلم دا روایت نقل کړی نو امام اوزاعی مدار الروایات ته دا غو په شاګردانو کې بشر بقیه ابن المبارک هم کله روایت نقل کړی د شاده وجنا موز مختصر کول پاغي کې تخفيف کول له اتفاقي خبره ده دا حديث په دليل له ورپسې احاديث ذکر کړي چې رسول الله عليه الصلاه والسلام وي کله د موز د اوګدول اراده مي خو د ماشوم جړا واورم نو موز د مختصر کم چې د مور زړه به قرار ایدا به مشقته او تکلیف کی وي خو په دې کې د اهل علم اختلاف دي چې د شاده پر موز اوګدول شي کنه نو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وی چې څنګه د مستخفیف د چا د پاره جایز ده نو داسې اطاله او تسویل جایز ده لکه امام پر رکوع کې او د په حرکات باندې پوه شو چې د خپل کشار د څوک را روان دي نو دی وی دا رکوع ور لوګد کې دي د پاره چې دا کس پر رکوع کې شامل شي رکعات را لاندې کی او په دې شرط باندې چې د پسې رسو کم مقتدیان دي چې د مشقت او ګرانواله دي د حد نه سیوا وګدي ګنه معمولی غلط تخفيف ورلو کی او جمهور اهل علم امام ابو حنیفه امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نه انتظار به نه کوي وګدي به ورلنا ذکر تشریک فی العبادت ان دریا غن تجائز نه دا خو ریا فش بل چا د پاغه موجود دی بلکه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بارک الله چې غبه فرمایل اخشى علیه امرا عظیما یعنی الشرك فداه کس باندې دې یو امر عظیم نه یریګم چې په شرک کې به مبتلا شي چې بل چا د پاره عبادت دومره وګدې چې غبر سره پس مرګره شي او رست متاخرین او اهل علم بیا تفسیر کړي اشرت امام لفته ولګي چې دنیا دار او غټ سره را روان دی او د مز داغه لپاره رست غي ملک صاحب دی جی صاحب دی خان صاحب دی منستر او افسر صاحب دی نو بیا یقینا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کلام وزنی دی چې د دنیا د منصب د وجه ناغه لپاره دی په مس کې وګدواله کوي چې دا مز را لاندې کی او کنه دی پی جنینا صرف فزرتی دا حیرت چې مسلمان دی را روان دی پری چې په مس کې شامل شي نو بیا خیر دی ګنا نه را او پکار راشي نه چې موږ یې چاله وګورئ چې امام احمد رحمت الله علیه قائل له په دې شرط او چې رسول خلق له تکلیف ني امام احمد رحمت الله علیه استدلال کوي د صلات الخوف نه چې په دې باب کې اصلي اصيل نه اور امام سمره انتظار کوي د مقتدیانو لپاره یو رکعت وکړو صلات الخوف کیسه طریقې دي د صبراشي یو طائفه د مسلمانانو یو لخر دشمن طرف له یو بل د امام پسې دي نو امام یو رکعت وکړو او بیا په انتظار ولاړ دی چې دا کومه ډلې مسکړه لري خپل رکعت پوره کړي او بیا لاړ شي بیا نور راځي هغه لري په انتظار ولاړ دی نو دا وګوره دا چا د لپاره موږ وګدول فقې کې اصلي اصيل د صلات الخوف دا طریقه ده وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا شريك بن عبد الله شريك بن عبد الله مراد شريك بن عبد الله بن ابي نمر قال سمعت انس بن مالك يقول ما صليت وراء امام قط اخف صلاه ولا اتم من النبي صلى الله عليه وسلم وما ذات امام فهمز نه کړ چې عادي غني د نبي کریم صلى الله عليه وسلم نا پورا او مختصر مزواري مز به مختصر او پورا به مو کما ذکر شد الاجاز فی الصلاه واكمالها مذ نبی رسول الله والسلام به پورا مو مختصر بمو و ان کان لا يسمع بكاء الصبي فيخفف مخافه ان تفتن امه او یقینا النبي صلى الله عليه وسلم قام خاوريد با आवाज د جڑا د معصوم نموز به مختصر کول و د لري نه شي مور جڑا به قرار شي او غب موس په ګډ ور شي وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة ان انس بن مالك حدثه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال اني لا ادخل في الصلاه وانا اريد اطالتها فاسمع بكاء الصبي فاتجوز في صلاتي مما اعلم من شده وجد امه من بكائه واذا كان مزد وردن شم اراده من اوجودي نو ماشوم جڑا واورم نو مختصر کم دا وایي نه چې زه پوېږم چې دا په مور باندې به څومره تکلیف او پریشانی وي چې دا موږ ماوګت کړو بچې جاړي او به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لا ادخل في الصلاه فاريد اطالتها فاسمع بكاء الصبي فاتجوز مما اعلم من شده وجد امه من بكائه وقال موسى حدثنا ابان قال حدثنا قتادة قال حدثنا انس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قتادة کی مدلس نو مخ کی روایت په ان تر ذکر کړو په بده متابعت سره د تحديث بر روایت اشاره وکا مخ کی انس رضی الله عنه روایت نقل کولو عن قتادة عن انس اسوي قال حدثنا انس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله باب اذا صلى ثم ام قوما باب د بیان د لیک چې یو کس یو ځل مزوکی او بیا یو قوم له امامت ورکی دوه پیری مزکی یو ځل فرض وکړو فرض خوشون کی دوباره شته نو بیا نه فرض یو خلک ورپسې ولا دی فرض کوي اقتداء المفترض بالمتنفل ته امام شافعی رحمت الله علیه په نیز باندې جایز دی دا مذهب د امام بخاری دی دا ترجمه الباب فی قائم کو اذا صلى ثم اما قوما معاذ رضی الله عنه به نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم مذکو او بیا بلالو ام دغه د ماسوتن مذ به خپل قوم له امامتی ورکول نو معاذ رضی الله عنه بس نفذ او د قوم به فرضو بعض اهل علم دا ذکر کوي چې نه معاذ رضی الله عنه به نفذ ځکه نبی د معاذ رضی الله عنه په فرض ځکه نبی رسول الله والسلام په کوم نبی رسول الله په فرض کوم نه بده نفل نیت تللی و خدای دې خپل مذهب د پاره تعویلی وکړي دا ممکن ده چې یو صحابي دې الله د پیغمبر په سیودريږي او وایي چې زه د اموس خیر ده نفل کوم الله پیغمبر په خینه خو خیزه کې قوم لبزم فرض ورسو ادا کوم او الله پیغمبر په خینه نفل کوم دا توجيهات دې خپل مذهب د پاره صحیح خبره ده چې اقتداء د مفترض بالمتنفل جائز ده او اصل اسید پکې حدیث د معاذ رضی الله عنه ده دا امام احمد رحمت الله علیه او قول منه اقتداء المفترض بالمتنفل جائز ده حدیث الباب ور لدلیل او جمهور اهل علم چې پاره کې مالکیه او احناف راضی او یو روایت د امام احمد رحمت الله علیه چې ندی جائز ذکر الامام ضامن مخې حدیث ابو داود او ترمذی ذکر شو او بل عقلی وجه قیاسی دا ذکر کای چې ضعیف د قوی د فار ضامن نشی کېده فکار دا چې دا دواړه په رتبه او مرتبه کې برابر وي ضعیف متنفل ضعیف دی او مفترض قوی دی نو ضعیف د قوی د فار وي څنګه ضامن ګرځي دا قیاس او عقلی خبره نه وبه قال حدثنا سليمان بن حرب وابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن عبد بن دينار عن جابر رضي الله عنه قال كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ياتي قومه فيصلي بهم معاذ رضي الله عنه بنبي الاسلام صلى الله عليه وسلم ختم قولوا يا قوم لراتلو او غيبه امده غمز امامتي قولا ورينا بس صريح دليل بكيداشي باب من اسمع الناس تكبير الامام باب په بیان دا چې هغه مقتدیان او خلکو له امام او تکبیر اوري امام اواز په قرار نه رسي د دې هغه اواز خلکو له رسي تکبیر ورته کوم چې مبلغ وي اواز رسول کې او به قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داوود قال حدثنا العمف عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه حديث مخکې ذکر شوی بار بار لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه اتاه بلال مذنه بالصلاه بلال رضي الله عنه راغله ومذت لا يركولا قال مروا ابا بكر فليصلي بالناس قلت ان ابا بكر رجل اسيف ابو بكر رضي الله عنه كن رمزوا عليه ان يقم مقامك يبكي فساب يودري بها بجاري جلال وجبه فلا يقدر على القراءه قرت بنشكوده فقال مروا ابا بكر فليصلي بالناس فقمت مثله فقال في الثالثه